سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی خوش نیو خاک ناسه بکر بینی؟ دیکا من زویه چی زورم چه لالو کاتی تو لمالو بوی بله شتیکی باش کردو عزیزکم لوسی من لزی تو کردکم توش آگل لطوب بی من نمه اتاو دیری توب بکم بوسی بوسی کاتی گلتو یاری نیا من پروشی تاو کرنی بختکم استاد توانم تی بگم هاو ذا قل هالي كاني باشا لبر اوي سوزي تازه بغران دزدكوت بوي باكم برياريدا او بارت زوية كما بوا سوزي تدا بتينيت باكم سرغال بو بتاكر نوي خانوكا بوي لسر منو دايكم بيويز بو كزوية كامادة بكين بوتاندن اوهم هاوريكم توزك بشوناده بخوت لیگره بالا پیشوی سربانکه تاو بکنین بزوترین کار براستی بداخوه که تو رازینین توزک بشو بدهی من بپروشی اوام که پیش برایز دندون خانوکه تاو بی بلا من باور نکم اومان پی بکره لبر اوی خانوکه او آماده کره و هر وحا کره کار و یارمتی داری زوری شی هیا دوی درسی چی پی بدم هرچی زویری نسی هی بی ور او دارم بداری باشا ما بس دمه یا بله هوا اوان خریکت هوا دبن با خیره کن دی نظرم چی مملی اکا که دوای چپ کم لوکات ای که هموان خریچی کار کردن دو پیتوانه خویان دکتر ده دوی که پیشی ترد با تیب کم زورم خواه دوی ایسته هرم یارمتی اوانی تر ادم زور چاکه اتوانم لدنانی بردکان یارمتی هم دم هیچ کات پزیشک کاری واناکا بابا من ایستا پزیشکی بینه خوشم شیر بزارم برنبر با ایوه یارمتی من تنسوم داوه غزالتیم بوچی هم هسته تیه دکتور هروها بوچی ها بیرده که ایتوه دزاری دکتور دایکو باکم زور برخوشم پید لناو من و هروها تو مجده چی خوشی بلای اوانه و دمه اوش بلیم ایمش پیست من پید هیا بطی پرونی کن جماره نخوشکانم زیاده که با دنیایی و بلام اوان پیستی هم بیچک دمی کرن مایم که بو عیاده که تاملو کم لوی دانوه هر وحا ادام لبیر ناد کر که تاملو یک لنو سنگکی دابنه که نو نشان منی تیابی تیگی تنها سه روش به سردار رویشتوه لما دو خلق سردار دکات ایوام وایا ایمه استال ورزی هاوینیم بلام کاتی که ورزستان دید جماره او خلکان زیاده که کتوشی سر ما بوی من با قصید سر سام نبوم چون که تو لسرتا بریاری او ندا که لکشوره که بمینی توا باشا چی نا چاری کدی که لکشوره نویه که بمینی توا اگر ده بگره تو بونش تماره که دتوانی بکشتی چتر بگره او چی؟ نازانم چی نا چاری کدوم که لکشوره نویه که بمین موه من بم دوایی حزم لو بیدو که اکرد زویه کی باشا سوزه نوی لبه دزدهینین چی ده تینی؟ ام قصه بو کاتی استا زوه لبر اوی استا ورزی هاوینا او استا تور پسنده کواتا ایم ام سال برو بومی نوی لو کلگه بچو که دخوین عزیزکم او براز کواتا لطو این زلاتش بخوین دوائی چل روژی تر انجا دخوره او ماوی چی گلی زوره هیوادارم خاکی ایر زور بپید به بو اوی تاوکو بتوانین هر تو یک من بویه بی تینین لر رجانی ده هاتو ده لیو ده تی اوه لما لبردز بی اده خود کسی اونه اده خود کسی اونه او کسی که زور با بمانا پی من پیدا کنه او کسی چی بی روشتا ابی او چی بی ایشکتان زور باشا ها دراسه کمان کسی خریگو پی من پیدا کنی و گلتای پیدا کردین تو جویر لی بو بله جیلی با پیکنین جیلی با پیکنین؟ او زوری چی دکمانه لبالندکن که بیانیان زاریکو ایوارانیش زاریک دخوینه دنگکا لدنجی مروف دچو اما راستا هر و همونیش زور سرم سرما اوکاتی که گیشت ما ایرا جیلی با پیکنین مارو مارمیلوق و بوغ دخوا بایا پیویست هندک لو بالنده بخیر بکن تا لشاری او زور زیندورانه بدور بین اما بسر لوسی کتم داروی دا کاتی گی که گلمار جهرایکا و سبیلی نزگ ببیتوا بلان بالنده که او ماره گرتی بو باله من بلوسی موید که زیاده روی ده که لقصکانی کاتی تکن لده که میک دقا آگل لده بیت بمبورا که باورم پید نکرد لوسی باورت پیم نکرد اوی وطد که ماره که خریگو پیم ارده دواتر دیم اوه جل توایی باسکت دگرم استا بوسی دیانیا حول ده آگل لده بیت بوسی بوسی بوسی توله چوی بوسی دی بره دروا تو باشا او جاندار سیرانه چی کلیر دجین؟ جانداری پیلاتیوس دبینی و؟ باشا او جاندار چونه؟ بیستو مکه الان نزیگ او روباره دجیه براکم بینیتی بلا من نم بینیوه ما بست بلاتیوسی هم مراوی استرالی که دنوکی چی دویشی هی و دستو پیکانی کردن هرو هرن او روباره که ملده کات او تایبت من دیکانیتی بینیو تا؟ من لنزیگ روباره که بینیم او کاده لگل لوسی خوشکم بوم کهاتا نای مراوی باشوره دوسته کمان، تو نوی جیاندارم بشیوی چی باش دزانی؟ من نوی جیاندارکان زور بباشی نزانم بلام حسرکم زور در باره اندزانی هر اویش آوانم باشیده کاتوا من زور خوشحالم بطاق بونوی حسرکم لنه خوشکی زور سپاس عزیزکم حسرکم دونه اواره گشتی کرد با باکورتاک و سرپرشتی زویه کم بکاد چاک بونوی حسرکم اگر رتو بو سعی دکتور بگو من، او پزیشکی که باشی لیه دردتی اگر واز لو تنبالیه بینه دوای توابونی خانوکا پیوسته بیرک حل بکنی بله او راسته اره براست کسی چی گنجاو پی نزانی که بیرک من بو حل بکنی بله دزانم تکاد لیا کم پیمی بناسینا اگر بطنیا بیرک لیا بدم او اکاد اینجا زورم لیا دروان او کسی منم ها تکاد کم با بیرک حل بکنم زور چاگا من دلنیم که تو همو هیز دخیط کار بو او مبسته بلام تو زور خود من دکی لپی ناوی ام تو داوی تنها نیوی او برا پارید کرد که برای زندون پی ادای بخشنده او سوز سرطاپای امیده جور کردوا لبرانبر اویا امیوی تنها یک داوی کارید لی بکم بفرمو بزنکا دمیوی شگل کارکانیانم پی بدهی او بچکی کلوسی بخیوی اکا دمیوی اون بدهی تی لبر اوی بزنکا من سی کاری هیا باور نکم لوسی نارازی به داوی کدانه چیم بداد با کورکی جنابد بو اما بستش من خوم داوی لیده کم هر عزیزه کم سپاس برز آرسر ها زور دور رویشتین و کاره کمان لبیر کرد خری که دوا ده کمین دوای دندون پیش من ده کمی دهی با ایش بکن راتون سبردم خانوه با اسودهیلی نهی دادشین اما جوانتری خانوه لم شوه نیا هیچ گمان لونیه اگر حزن لخانوی چی لما باشتره او ابی خانوی اگر لکرستی آماده کرد روز بکن اما شکات یه چی زوری پیچه نروز کردی هم خانو هفته کی دوه او باور با کسی دکه که پیوتی و من لطو پرسیم بلام خوبن درستی ناکم من چی تر لناو خیمه نخوام بزرم اوان دناو خیمه بخوام نکو تایم هفته دبی توابه تیگشتی باشه باشه تیگشتم منوارم بخوام کمی پیاسه دکم زور چاکم لبلا نکت پشگست نبی توا نه نه به هیوار تا چی خوش به بیر من توا شکه که دویز باوانم ایتر بانه حال کندینی بیرکه چی حال کندینی بیرکه لدوای توا کردی خانوکه توابونی خانوکه گرنگتره اوی او رو باره که دهیانی زور پیسه ازانم که واده بیرکه جون لبده هفته چطر ویدم های استا اما ما حاله کت من نیه کادت نیه؟ ای چی در باره خود؟ ما بستت چیه؟ باش ای تو خود چه دکی؟ آخر امن امن کواته تو بیره کلی ادی او چی دلی؟ من بیره نبدم دور کواسه ای کنو من هری کارم استا بیره نبدم Thank you. ايوا بيوست دكتور دايتون ناراحت نكن هاكا اجل نير مليان بيلي سلام او تينا بيليرا سيكا بزنا كان بيلي ليرا يا ريان دكت وانا ورن بو ايرا ايوه هشتا بتوكن داي زوبا دانيك تبيد ادم تي؟ تو حسن ليش هتيانا بيش صاروشك بلين مدابت كدانيك تبيدمه اقر او جان دارم بو بقري حزدكي بدمه هاتي دالي بيلي بلام خومن نمقر جاري چی تر حال دادی تو بیلی؟ ها؟ خود تو راز دکی؟ هر اسم من دانیل که دادم بیلی تو براسی خصه دکی؟ بله بلان باشتر و هجار لیگر کشیری داچی بخوا بیلی وابزارم تو راز دکی براسی تا دوی او دانیل کم دادی تی؟ او هر لیست او هیتویا زورت سپاس دکم باشا کواتا دبیت ای خوام ها؟ ای خوایا اوان بوچوی چون؟ لوانی ايش تاجنا نخي مكبي هيك تغليرنيا بيلي انت ماشي ايمك عاوز تقرا شكي مرز دندونا دانیش میده به بلام خوام شهر زنیم نم کرده هدی سانچکر یکی چپلد انزم دوه سگر راشی پیسو بیزلد اخ سگه چی جلی براستی بیکره که توری قتل لم شو انا زورت رسناك اما حال هاري كوشيه دارون بوليقا وانا كوسكا لايلي دكام اي كساق يجي تل هي تسوبوتا زرباري يواش خمساقا كابا فرماني مرز دندون كاركي نكوشتوا اقير امتال بوم يوكي دبا درس ايش بدبن مرز دندون خدابارا لبدا ويساقا كلا جنتا وديري او دايا قصاقا سكرن بس لوسي باشا خان مكم خان مكم قوركم شكيتش درس ناجي بس راتوا جيرو داوا قورم لنا طالك قوم دوب زانه تيلي ادوا لنا شالك قوتوا اوا جيرو داوا او نادواني لنا طالك درسي بو نتوانی خواه اما چالکی بچوکم باشا لوانه اشتگی جا کاری هەیە بە هیچ شەوەیەک ناتوانم بجولێمەوە. هیشتت؟ بەڵێ، من هەست بە ئازادێکی زۆر دەکەم. ئەی ئێشتا چی دەکەی؟ بە تەماتۆ هەر ناوچاڵە بمێنیتەوە. کچەخۆن جێل مەکە. تکان لێ دەکەم لەگەڵ ماوەرە لێم دەپەڕێمەوە وەلا. پێم بڵێ ئایا حاڵی زۆر خراپە؟ بەڵێ تەندروستی زۆر خراپە. ئەو سەرەکەی لەلایەت خوا لەگەر ماوەرە. لەوانەیە ئەو کامرایە چاڵەی مردم بکە. چۆن بڕۆ مۆلای منیش وانێم سەرێکی لێ دەدەم. زۆر چاکە خوا حافیز. چۆن گوتت پشتی دێشە وانییە؟ ئەو نابێ بچێ بۆ لای بەڕێز دەندۆن. ڕاستە؟ باش لەمە تێبگەن ئازیزەکانم. پزیشک دەبێ هەموو خەڵک چارەسەر بکا. تەنانەت ئەگەر نەخۆشەکە بکوژێت، ئەگەر باوکشتان بێت. وەبزانم مەحاڵە من بتوانم ببم بە پزیشک. ئەوە یەکەم ڕووداوی دڵتەزێن بوو کە ڕوویدا لەوە تێگەیشتنی بە کشوەرە تازەکە. ئەو کارە بچکۆڵی کە زۆر خۆشەویست بوو لامان بە تایبەتی لەلایەن بوو زۆر خۆشکەوە.